opit kyllä tosta vaan se tuttu on kuin rommi. BG, okei, ja jos kiinnostaa tää meno nyt, niin nauti siitä kunnes menehdyt. Ja kohta säkin sanot tää biitti mulle kiitty. BG, okei. Okay.